إن الله غفور رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا كريم. Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. La ilaha illa huwa wahdahu la sharika lahu al-mulku wa al-hamdu minhu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa huwa wahdahu la sharika lahu al-mulku wa al-hamdu minhu wa huwa ala kulli shay'in qadir.